siamini macho yangu, yule mtu niliompenda ameniacha peke yangu. Hayarudi mapigo, kaondoka na moyo wangu. Kumbe hakunipenda kweli, alichezea hisia zangu tu. Kasuku ndege nzuri, mepeperuka ulipokwenda sipajui kasuku we. Shakuwa swizi mjeuri, umoja mbao na rukaruka uturi kasuku we. Silalamiki umondoka umeniacha, ila naumia mdangu nimeupoteza. Shagombana na watu wengi kisa wewe, lakini leo umeamua kuniacha mwenyewe. Umebadilika ghafla juai, kutwa kuzurura ta nyumbani ya ukai. Iliko maana we kwa kukata wengi, kumbe siripu inajitwa jasho fundi ujenzi tu. Vyombo vyote vichafu, mende napanya hiyo siri ndo anaijua. Harufu yako imebaki kwenye mapafu, imepelekea na umwa na mafua kwa ajili yako. Asubuhi ataniamsha nani? Kila siku kazini nachelewa mimi tu. Nimekonda siri atapika nani? Sometime anaye nistiri shoga yako mama swa jirani. Chumba na kiona kizito na shindwa kupumua. Umenitupa kwenye dimbu ya matope, meniachia maumivu mazito. Yomba uchukua mendanganya, umenda kuchezea yope. Kasuku ndege mzuri, mepeperuka ulipo kwenda sipajui kasuku we. Shakuwa squeeze mjeuri, umoja mbao na rukaruka uturi kasuku we. Silalamiki umondoka umeniacha, ila naumia mdangu nimeupoteza. Shagombana na watu wengi kisa wewe, lakini leo umeamua kuniacha mwenyewe. Anikiwa SMS music, anikiwa na bushizo tawa. Anakubali sana watoto wabali andazi mtani mtaombo. Wase avinanda klasiki, ashoka wewe. Antimu ile ile 26 kipaje. Anakubali sana wanangu wa 26 kipaje. Wanangu wa pwani makama, ashokari wewe. Watoto wa Mbagala, Temeke, Kinondoni mbaka Ilala.